cudowny umysł, umysł o brzasku czy w blasku luny. Bolące serce, płodny umysł, umysł. Weź nie przyciągaj struny. Gorące serce, chłodny umysł, umysł o brzasku czy w blasku luny. Bolące serce, płodny umysł, umysł. Weź nie przyciągaj struny. Skąd mnie znasz, co mnie wiesz? Biorę co chcę, a więc bierz co chcesz. Powiem to nieskromnie, co do mnie masz? Czego ode mnie chcesz? Co dla mnie masz? Co? Alkohol? Hasz? Melodię? Jeśli mnie znasz, to znasz dokładnie te czary, że gdy zioni smok, robi się chłodniej. Zjadłem twój staż, jest swobodnie, że wiary nie dasz. Płoniemy jak zimne ognie, więc zachowaj twarz. Nie jestem, wiesz, jak nikim inaczej. Miło mi było poznać mnie ponownie, bo co to ten Niemcy zbyt wyraźnie, kto co, jak i gdzie, by nie czuć się zbyt instynktownie. Im bardziej się znamy, tym bardziej potrafimy się ranić. Doświadczenia mi zamaskowani przechodnie, więc po co mi się odsłonić, to zbyt ryzykowne, gdy traktujesz mnie zbyt powierzchownie. Gorące serce, chłodny umysł, umysł o brzasku czy w blasku luny. Bolące serce, płodny umysł, umysł. Weź nie przyciągaj struny. Gorące serce, chłodny umysł, umysł o brzasku czy w blasku luny. Bolące serce, płodny umysł, umysł. Weź nie przyciągaj struny. Mam w sobie bezmiar miłości, czułości i wzniosłych uczuć. W prawym sojuszu rzeźwy umysł łatwych uszu. Mam też pokłady złości, wrogości i podłych ruchów. Kilka maluchów, troszkę suszu w cypuchu. Zdrowe żarcie, zdrowe życie, zdrowe relacje, wciąż rozkwicie. Słuszna droga mianowicie, poukładany przyzwoicie. Szybkie żarcie, częste picie, chore reakcje, ciąg rozbicie. Super życie, a w graty się rozjebany całkowicie. Gdzie serce spogląda tęskno, wiem to, jest tą małą emocjonalną piosenką. Gdyż umysł odciska piętno, często przez tą swą racjonalną obojętność. Rany, rany, to czyni mnie skonfundowanym. Gdy gramy, chwilę chwytamy, w międzyczasie, między wierszami. Gorące serce się rwie, a chłodny umysł mówi nie, nie, nie. I bądź tu mądry albo zamilcz. Chłodny umysł, umysł o brzasku czy w blasku luny. Bolące serce, płodny umysł, umysł. Weź nie przyciągaj struny. Gorące serce, chłodny umysł, umysł o brzasku czy w blasku luny. Bolące serce, płodny umysł, umysł.